Sziasztok! Ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása, ami bizonyos szempontból rendhagyó, hiszen kevesen is vagyunk rajta, meg sokan is vagyunk rajta. Kevesebben vagyunk, mint ahányan szoktunk lenni, viszont van két olyan ember, aki nem szokott itt lenni, beszélni most se fognak, de ha meg akarjátok ismerni legalább egy bemutatkozás erejéig a technológiai kódelstábunkat, akkor itt a lehetőség. Sziasztok, P vagyok. És Elvis, sziasztok! Ha bármi gond van az oldallal, vagy a leendő PC365-tel, ők a felelősök érte. No, vágjunk bele a lényegbe. Mi történt az elmúlt egy hónapban? Leginkább semmi. Bébik. Viszont voltunk egy hónapja a Gamescom-on, amiről lett volna még egy podcastünk a helyszínről, de aztán kimaradt bizonyos sokok miatt. De még tudunk miről beszélni szerintem. Sőt, lett volna egy augusztusi podcastünk, nem, egy júliusi podcastünk is, ami pedig technikai okok miatt maradt el, ugye erről nem is beszéltünk, ez ilyen sötét ezt, volt ezt maradt. Ezt úgy elfelejtettük, volt egy olyan podcastünk, amit... Nagyon jó volt. Ami egy, szerintem is jó podcast volt, de a helyzet az az, hogy bekapcsolva felejtettük a laptopnak a mikrofonját, éppen azért, hát az, hogy vízhangos volt, és a kint cigiző és söröző kollégáknak a röhögése és ordibálása is belehallatszott. Az ez nagyon jó. Kevésbé. Volt, tényleg érdekes dolgokról beszéltünk. El is felejtettem, hogy ezt végül nem raktuk ki. Ezt nem raktuk ki. Igen. Akkor nagyon régen volt podcast. Nem, mert hát augusztusban volt, tehát mi azért csináltunk a Gamescomról, tehát annyira régen nem volt. De a júliusi az ezért kimaradt, mert én, ha emlékeztek rá, heroikus módon próbáltam megmenteni, meg darabokból összerakni, de a végeredmény az inkább egy ilyen zagyva, ordibálás egyveleg volt, és tényleg sajnálom, ez egy jó podcast volt, mert így azt hiszem, hogy úgy zártuk le, hogy na most ez volt a komoly podcastünk, amikor ilyen véresen komoly Insider témákról. Ja, titkokat árultunk el. Ezeket már sose fogjátok megtudni. Aha. Most pedig itt van a szeptember, és a Gamescom után tényleg egy ilyen száraz időszak volt hírek tekintetében. Az egyetlen történés, ami érdemleges, ez a PlayStation 3 árcsökkentés, amit... És a Slim, ami nem Slim, hanem... Hát, ami kvázi majdhogy nem ugyanaz a két dolog. Relauncholták a PS3-at. Új logó, kisebb, ez egy nagyon-nagyon rossz poén volt. És nem is hallották, és nem is hallották úgy, hogy... Logónak nevezte Mackó a logót, és azt mondta arra, hogy kisebb, és elég fáradtak vagyunk ahhoz, hogy ezen most nevessünk. És lehetőleg ti sem. Ja. Úgyhogy. Na, mi történt a PlayStation 3-mal? És ezzel majd így vissza is vezetjük ügyesen a Gamescom-ra, amiről végül is beszélni fogunk. Eladásilag? Nem eladásilag, hanem ugye Gamescom-on jelentették be, Kölnbe jelentették be, azon a konferencián, amit mi valahol egy német autópályán töltöttünk egy 11 vagy 17 kilométeres dugóban, már nem emlékszem. Jaj, de jó is volt. Most ez az illúziót is szétromboltad azok számára, akik szerint az élőblogok meg ezek a történetek, azok igen, honnan jöttek? Igen, az élőblogot, azt a Sony-s élőblogot, azt Magyarországon maradt kollégák voltak kénytelenek megcsinálni, amit egyébként valahogy így is terveztünk, tehát nem... Úgy gondoltuk, hogy kis esélyét láttuk annak, hogy ez egyébként roppant szerencsétlen időpontban megrendezett Sony konferenciára, mi odaérünk. Nem is értünk oda. Hát nem, tehát még a nulladik nap előtt volt a konferencia, és nem is magán a Games Convention, hanem egy meghívásos helyszínen. Tehát Isten tudja hol. Esélytelen volt igazából, úgyhogy nem is nagyon mentünk rá arra, hogy mi most onnan a helyszínről lenyomjuk ezt az egészet. És hát ott megtörtént a régóta pletykált PlayStation 3 árcsökkentés és Slim bejelentés. És a GOAT is prezentálták egy nagyon átfogó formában. Amiről lehet majd beszélni később, mert ez is érdekes, hogy a PSP GO az erős falakba ütközik Európában, legalábbis az eddigiek alapján. Így van. És hát pletykák szólnak arról, igaz, ezek már abszolút megerősítetlenek, hogy amerikai fórumokon lehet olvasni, hogy a Best Buy, az egyik nagy amerikai áruházlánc is gondolkodik azon, hogy nem teszi ki a polcokra a PSP GO-t, de ez abszolút pletyka. És Pachter mondta erre, akit nagyon-nagyon szeretnek az olvasóink, meg hallgatóink is. És mi is, persze. És mi egyébként szerintem semmi gond nincs vele, de ez tárgytalan. Tehát az a lényeg, hogy ő mondta azt, hogy ezek az üzletek, ezek árulnak hűtőt is. Anélkül árulnak hűtőt, hogy kaját árulnának mellé, meg árulnak mikrohullámú sütőt, anélkül, hogy tányérokat, meg különböző cuccokat csinálnak, de csak az miért lenne ez a kivétel? iPhone-t is árulnak. Ez szerintem a világ leghülyébb analógiája. Tehát az a baj, hogy hűtőből nincs olyan, amit úgy árulnak, hogy van benne, hogy a konzolból viszont van. Tehát azért nem akarják a PSP Go-t árulni, mert drágább, mint az eredeti PSP, és nem tudnak hozzá szoftvert eladni. A hűtőn rajta iPhone. Van a... Az iPhone is mindenhol a kereskedők baja az árrésnek a hiánya. Tehát konzolokon hagyományosan megkérdezel egy kereskedőt, konzol hardware-en nem nagyon lehet nyerészkedni, azon egészen minimális az árrés mindenhol, valami kis pici árrés van. Ezt hiányolják, hogy oké, nem nyerészkedünk a gépen, ellenben szeretnénk nagyobbat szakítani a szoftvereken, itt viszont az esélye sincs meg nekik, hogy szakítsanak azon, a Sony szeretne szakítani a letöltések formájában, ugye? Hát csak ez kettő irányú szerintem, mert az egyik az, hogy amíg ott van mellette a PlayStation 3, amire lehet megvenni boltban játékokat, addig valószínűleg megtehetnék az 10 év Sony nyerészkedés után, hogy PS1 játékok, PS2 játékok, PS3, PSP játékok 5 évig, és a kutya nem vette őket, akkor most emellett ez az egy darab termék, hogy ennyire jó nekik felrúgni a port, összerúgni a port a Sonyval. Ez nem összerúgás, ez egész egyszerűen. Csak aztán itt egyik félnek sem akarok igazt mondani, hiszen mi nem vagyunk kereskedők, meg pláne nem vagyunk Sony, hogy belelássunk ebbe a bizonyára bonyolult viszonyrendszerbe, ami köztük van. Hát azért a hierarchia a kettő között az olyan, hogy inkább egy kereskedelmi lánc van magasabban, mint a Sony egy nagy cégként, mivel ha árulni akar a Sony valamit, akkor csak akkor tudja, kirakja a polcra a kereskedő lánc, máshogy nem. És nem arról van szó, hogy a Go-t előre temetnénk, vagy temetjük, hanem az biztos, hogy ez egy jó indikáció arra, hogy ez a letöltögetős, digitális disztribúciós világ ugyan itt van, de a teljes eljövetele az még nincs itt. Tehát annyira azért ez nem lesz egyszerű ez az átállása, hogy sokan képzelték, hogy hip-hop hirtelen megjelennek azok a konzolok, amik már semmiféle fizikai meghajtót nem tartalmaznak, tehát nem kell bele lemez. Hát igen, főleg úgy, hogy ott a alternatíva még mindig, tehát a régi PSP ugyanúgy piacon lesz. Hát meddig az már lesz, mondjuk attól függ, hogy mi lesz. Nem akarom nagyon sokáig húzni, csak azért érdekes ez a téma, mert sokan mondják, hogy a digitális letöltések árai azért drágák, mert félnek a kereskedő láncok haragjától. Na most, ha egy ilyen PSP Go-nál azt mondják, hogy jó, akkor nem árusítjuk, akkor a Sony azt mondja, hogy egyrészt partnerségben megy például a GameCo-val, ahol majd lehet megvenni játékot azon a felületen keresztül is, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor fel annyiba fognak kerülni. És akkor lehet majd árusítani a régi PSP-t a 30 dolláros játékokkal, és akkor 15-ért veszed meg a digitálisat. És ha ez a lépés így beindul, akkor onnantól kezdve más világ lesz. Az a világ lesz, mint ami a DVD piacon lezállott meg a zenein, szerintem. Ez lehet, tehát ezek egyelőre találgatások, és annak ellenére, hogy mondod, igen, a zenei piacon, bár a zenei piacon azért ott egy érdekes átmenet volt, mert a zenei piacot a kalózkodás kényszerítette bele, bár lehet, hogy a PSP-t is abba, hogy digitális disztribúcióba menjen át. Nem, hát ez egy olyan téma, amiről nyilvánvalóan kell és lehet is beszélni, hogy a PSP az egy kalózkodástól komolyan sújtott konzol. Sikeressége vagy sikertelensége, ahogy nézzük, csak eladtak belőle 50 milliót. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy sikertelen konzol lenne. Csak a szoftverek azok, amik... Ha a szoftveres számokat nézed, hát azok már kevésbé rózsásak. Ott azt lehet mondani, hogy ott nem egy túl sikeres konzol. És ez a nagy részt a kalózkodásnak köszönhető. Pedig hát nem lehet azt mondani, hogy nem próbálkoztak. Sem belsős fejlesztések terén, sem a külsősöknél. Hát volt egy másfél év, ami azért nem volt jó. De most megint újra nagy nyomás alá helyezik a történetet. És én ezért nem szeretném bukni látni egyébként a PSP Go-t, mert most ősszel és jövő év elején ismét egy olyan minőségi és mennyiségileg is teljesen pozitív és elfogadható mennyiségű szoftver jelenik meg PSP-re, amit feltételeztél, hogy igen, ilyen lesz a PSP kínálat, és ilyen volt az első egy évben a PSP kínálat, aztán utána meg már nem ilyen volt. Úgyhogy ezért reménykedem a gép sikerében, még akkor is, hogyha, és kicsit visszakanyarodva a Gamescomra, Gamescomon játszottunk vele, és olyan kicsit olyan vegyes képet mutatott az a gép. Tehát tetszett is, meg nem is. Nem jó az irányítása? Vagy... Lehet, hogy erről a Gamescomos egyik podcastben már beszéltünk, de a fő probléma az volt vele az első gyors próba és az első blikre, hogy az analóg kar, nevezzük karnak, az ilyen túlságosan középen van, és furcsán tartod. Tehát nem, lehet, hogy csak azért, mert megszoktam már a régit, de kifejezetten furcsa volt kézbe venni. Szerintem valószínű ez lesz, tehát az új tulajdonosoknak nem hiszem, hogy ez lesz probléma, mert én, mint nem PSP tulaj próbáltam, és engem annyira nem zavart, de egyébként tényleg el tudom képzelni, hogy ez tehát teljesen ellentéte az eddigi PSP gombkiosztásnak, és aki már rendelkezik PSP-vel, az tényleg biztosan zavarni fogja ez az egész. Ugyanakkor meg jól néz ki, tényleg egy kis kompakt, jó pofa, nagyon-nagyon könnyű. Nagyon könnyű, meglepően könnyű, így van. Zajlik majd Időpontilag előttünk van, az október 1-én fog megjelenni, és kijön mellé a Gran Turismo PSP verziója. Amit lehúznak. Amiről már vannak review-k, és nem is túl fényes tesztek. Nincs benne. Karriermód, meg online. Nézd, ezek amellett, hogy játszottunk vele 10 percet, és az alapján ilyen tök jó volt. Igen, tehát maga a core game, tehát a lényeg a játéknak az teljesen jó. Maga, csak ilyen fura és bizarr tartalmi hiányosságok vannak, ami egyébként eléggé valószínű, hogy visszavezethető arra, hogy hát nem túl hosszú ideig fejleszthették a játékot. Igen, mert ha így interjúkat olvasol, Polyphony digitálos interjúkat, nekik tavaly még volt olyan interjúk, amely konkrétan azt mondták, hogy hát most a Gran Turismo PSP az úgy polcra van téve, és majd akkor foglalkoznak vele, a GT 5-öt befejezték. És ez tavaly volt, tehát tavaly ők még legalábbis nem dolgoztak, vagy abba hagyták a munkát a Gran Turismo PSP-n. Igen, és gyanunk szerint most valamikor tavasszal vetethették le onnan is ők. Később, mert ha belegondolunk, így utólag visszagondolva, pont a PSP-s GT prezentációja volt az, ahol egy darab táblázat volt, egy péntes valami, összedobtak valamit, és akkor a fordító ott mondta, tehát írogatott a fickó, beszélt. Jó, hát azt azért... Hogyha bármi készült volna már mondjuk februártól kezdve, vagy valami, akkor azért tudtak volna egy mozgóképet mutatni. Nem, azért az E3-on már játszható volt. Jó, játszható volt, de nem volt... olyan prezentáció. Nem hinném, hogy 3 hónap alatt rakták össze. Azt, hogy egy év alatt azt el tudom képzelni, ami könnyen elképzelhető, hogy kevés. Persze. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy mivel sok kocsi van benne, úgy volt, hogy megcsinálták, hogy át tudják konvertálni azokat az a kocsikat, ami mondjuk a 4-ben benne van. Tehát a motor elkészült, és akkor félre rakták, hogy dolgozzanak a GT, aztán a Sony szólt, hogy... Ez egyébként tényleg jó, tehát a PSP, vagy a GT PSP-nek az autópalettája az mind az előző részekből lett áthúzva szinte. Valószínűleg egy nagyon jó konvertálás volt, aztán újra rakták a történetet. De egyébként tényleg nagyon valószínű, hogy ez volt, mert tényleg, ahogy Liquid is mondta, hosszú ideig hallhattuk a Polyphonytól, hogy nem, most nem lesz GT PSP, majd befejeztük a GT 5-öt, aztán most az van, hogy előbb kijött, mint a GT 5. Mindenképpen előbb, még ha tartják magukat azok a pletykák, amiket jövő héten, amikor ti ezt halljátok, már lehet, hogy annyira nem is lesz pletyka, hogy a Gran Turismo 5 még idén megjelenik. Ugye van egy december 4-i időpont, ami egy bundle elvi megjelenési időpontja, amiben a Gran Turismo 5 benne van. Meg hát elég sok helyen már 2009-es dátummal bukkant fel a Gamescom után a játék. Tehát most már... Több között a Gamescomon is konkrétan. Igen. Tehát most már ott tartunk, hogy az a valószínűbb, hogy idén megjelenik, mint hogy jövőre. Ami azért furcsa. Tehát mármint olyan szempontból, hogy oké, és akkor miért nem jelentették be a Gamescomon? Igen. Miért nem reklámozzák, miért nem... Tehát tudod, az egy decemberben megjelenő játék, arra mondjuk egy papírlapokban, hogy októberben arról teszt jelenjen meg, az nem egy olyan világtól elvadult elképzelés. És hogyha a Forza 3-nak a reklámkampányát óhajtják ezzel gyengíteni, igen. Tehát hogy kijön a Forza 3, jönnek a review-k, akkor egy napig mindenki a Forza 3-ra van megőrülve, és erre válaszlépésként kijelentik, hogy 2009-ben jön a GT 5. Jó, és de akkor... a Forza 3 az október végén jön. Rendben. Nem, egyébként szerintem... Mondasz egyébként, tehát arra gondolsz, hogy a hype-ot akarják kiszűrni mögül, csak ha már megjelent, akkor már felesleges, mert az eladások már valamilyen szinten beindultak. De egyébként tény, hogy ez is közrejáthat. Egyébként szerintem nagyon-nagyon keményen ráállt a Sony arra, hogy nem szabad a PSP és Gran Turismo előtt komolyabban előhozni a GT 5-öt. Tehát én másra nem nagyon tudok gondolni. Meg igazából még az időt tekintve is kijöhetnek még jól. Tehát ha megnézzük a Forza 3-at, ezt bejelentették az E3-on júniusban. Júniusban, július, így van. És megjelenik októberben, az 4 hónap. Inkább, mert október végén jelenik meg. Hát akkor nem. elbukott az az elmélet, hogy nézd, nem tudom. Nem tudom. Én szerintem, hogyha a TGS-en nem jelentik be, akkor már nem lesz idén. Pont. Kétlem, hát, hogy október közepén jelentenének be egy decemberben, mert az egész egyszerűen túlságosan későn van. Tényleg olvastam ugyan véleményeket pont nálunk, hogy a Gran Turismónak nem kell reklám. Hát a lónak a szerszámját nem, hogy finom legyek, kell. Olyan nincs, hogy... reklámot kapott, folyamatosan kapja mai napig is, hát akármilyen nagy egy gépezet, emögé reklám. Egyébként ott lesz a Tokyo Game Show-n a játék, szóval valószínű, hogy most már előhúzzák ténylegesen. Én amúgy több éve mondom azt, hogy Sony helyében már rég ki kellett volna hozni, tök mindegy, hogy milyen tartalommal azt a Gran Turismo 5-öt, amit körbe lehet hordozni véres kartként, mert egyszerűen kellett volna ez a cím. Jó, most a Prolog az betöltötte a helyét, de most a Slim mellé egyszerűen ez egy olyan, mert én úgy gondolom, hogy a PS3 Slimnek a megjelenés az nagyon jó, de kell mellé egy olyan szoftver, amire azt mondod, hogy ez az a szoftver, ami a relaunchot így elviszi a hátán, és ez nem az Uncharted 2. Tehát nem tudom. Biztos nem. Nézd, lehet, hogy Japánban nem. Japánban ott a Final Fantasy 13 december 17-én igaz, mert hogy ott is van stabil megjelenési dátumunk. Igen. Tehát az oké. Minden régióban egy GT5 az kurva jó. És persze, a GT5 az mindig kurva jó, tehát az nem, az viszont tudod, ennek ebből a logikából kiindulva, a GT5 az márciusban is kurva jó, meg májusban is kurva jó, meg júniusban is kurva jó, a GT3 megjelen. Sőt, igen, júniusban is kurva jó. Volt, tehát... csak a PS2 volt. Hát a Dreamcast volt, de igazából csak a PS2 volt. Tehát akkor jelent meg játék, amikor akart. Azért most már szerintem ezt nem lehet így. A Gran Turismo azon kevés, mondjuk talán 4-5 olyan játék egyik, ami bármikor megjelenhet. Ami megjelenhet február 2-án délután 2 órakor. Ennek annyiban mindenképpen egyetértek veled, hogy reklámkampány így is kell neki, mert az, hogy te tudsz róla, meg én tudok róla, meg a gamerlapokat olvasó emberek tudnak róla, az egy dolog. Más dolog, hogy Jóska Pista, tehát ez egy sok milliós eladásokra számító játék, és a sok milliós eladásokat nem a egészen hardcore Gran Turismo rajongók, akik sokan vannak, de nem ennyien, hanem bizony az átlag játékosok, akik egy egész egyszerűen egy jó autós játékkal szeretnének játszani, ők produkálják. Tehát őket viszont tájékoztatni kell, hogy persze, jön a játék. Úgyhogy én úgy gondolom, tehát vissza az elejére, hogy a Sony vasmarokkal így összefogta a GT csapatot, és azt mondta, hogy gyerekek, kirakjátok a PSP-s részt, mert kell, és ki fog jönni idén az öt, hogyha kijön, és kell. És lehet, hogy ennek a jele az, hogy kijött, vagy ki fog jönni október elején a PSP-s változat, és talán még idén, de hát ez most már... Csak aztán nagy bajok legyenek, mert azért a Polyphony az nem egy nagy csapat, meglepő módon. Hát de mióta dolgoznak rajta? Már több mint 4 éve talán? Így van, de ugyanakkor, tehát ha... És folyamatosan visszakanyarodunk a Games Convention-re. Gamescom-ra, bocsánat, még mindig a régi nevét mondom, tehát a Gamescom-ra. Mackó alszik közben. Hogy ott konkrétan kim volt ugye a játék, és nem írták ki a címét. Ennyi volt ott, hogy Gran Turismo. Tehát először így álltunk fél percig, hogy hát most a GT5, ez nem lehet. Ez most tényleg az, nehogy már. De nem volt kín az, hogy GT5. Nem annyi, volt kín, hogy Gran Turismo. Remake, jön még 200 kocsi. És ahogy mondtuk a Gamescom-os podcastben, egy ilyen nagyon furcsa demo volt. Tehát látszott rajta, hogy az úgy egy ilyen gyors valami... Ezzel a töréssel, ami egy és, természetellenes törés volt. És akkor utána... Nem, hát annyi, hogy belerakták a törést, de nem reagál rá a kocsi. Tehát ugyanúgy lepattan a palánkról meg minden. Tehát ráraktak olyan elemeket a kocsira, ami képes törni, de magára a kocsira még nem volt társadal. Tehát még ez a része is ilyen kezdetleges. Igen, volt. És utána rögtön le is nyilatkoztak, hogy természetesen nem a végleges törési modell. Viszont most meg szeptember van. És viszont most már szeptember van, és tehát jó, ha nem az, akkor mikor kerül bele a végleges, meg azt is mondták, hogy nem végleges fizika. Lehet, hogy DLC. Mikor? De hát azért az csak nem. Ezt már nyilatkozták, hogy DLC-ből lesz a törés? Igen. Beszarok. Ugye, hogy tehát azért az... Nem, ez hanem, hogy belerakhatták. Úgy volt, a prológba már akarták belerakni DLC-ként, aztán ez kimaradt. De egyébként a törésről annyit, hogy azért fejlesztői szempontból voltak pár, akik meglepődtek. A Need for Speed Shift-es emberkék nyilatkozták, hogy először, amikor látták, hogy így az ajtaja kicsapódik a kocsinak ütközésnél, ezt ők először így nem hitték el, mert ugye elvileg olyan játékokban nem nagyon szabadna csinálni. Csak aztán meglátták, hogy ugye rally autókról van szó, és van bukótér a kocsiban, és ez így már kivitelezhető. Hát először ők meglepődtek, hogy mi ilyet nem lehet játékba belerakni. Gamescom nagyon jó volt, ugye, ha show egyik része az az, hogy ott kint kipróbálod a játékokat, tehát a másik része, izgalmasabb része az számunkra az, amikor mentünk prezentációkra. Hát autós játékokat is láttunk, hát láttuk a Shiftet, láttuk a Forza 3-at, és ott ugye fejlesztők is voltak, és mindenhol kérdezgették, hogy milyen a többi. Tehát a forzások is leültünk, és ott volt a játék producere, és az egyik fejlesztő, és még vártak egy harmadik embert, és láttuk a Shiftet, játszottunk vele, milyen? Gran Turismo, láttuk? Milyen? És így, jó, pezseg egyébként az autós piac most. És mindenhol ugyanez vice versa. Tehát így mindenhol kérdezgették, hogy is milyen a másik játék, mi a véleményünk. Mondhatok nekik, Forza 3-ra. Én azt mondtam nekik, hogy mert én pont a Shift-tel játszottunk, benn voltunk az ilyenek a biznisz standján, és ott ki volt téve csak úgy oda egy Shift. És azzal játszottunk elég sokat. És én onnan mentem át a Forzához, és megmondtam nekik, hogy tehetett meg minden. És nem ugrottak nekem, nem tépték le a fejem. Mondták, hogy hát igen, hát azért ugye hát más a két játék egyértelműen. De úgy mondták, hogy próbáltam-e már úgy a Forzát, hogy ez a nagyon casual beállítások, tehát minden segítség bekapcsolva, és hogy ahhoz viszonyítva milyen a Shift. Mert hogy a Shift az nem kifejezetten szimulátor, és hát arról beszélgettünk, hogy mondták, hogy azzal az ilyen nagyon egyszerű vezetési, tehát nagyon könnyű vezetési beállításokkal, ők is azt célozzák meg, hogy aki nem szimulátor rajongó, hanem inkább az árkádosabbat kedveli, az is tudjon. Tehát a végül a beszélgetésnek ez lett a vége. Nem úgy kezelték, hogy sőt, kérdezték, hogy milyen a GT, és mondtam, hogy hát én konkrétan nem játszottam vele, drag vezette, és mondtam, hogy hát jó nézett ki, kicsit furcsa volt, és mondták, hogy hát ők is próbálták, és szerintük is furcsa volt ez a demo, de egyébként ők is azt mondták, hogy ez valami nagyon, tehát látszik rajta, hogy ez annyira egyértelmű gyorsan készült. Ha interjút, tehát ha beszélgetsz velük, maximálisan tiszteli, tehát nem azt művelik egymással, amit a két játék rajongói gyakran művelik egymással, hanem mind a két részről szerintem elég, és a Forzás csapat részéről is láthatóan komoly tisztelet, sőt, ők ott el is ismerték, hogy ha nincs Gran Turismo, akkor nincs Forza. Na hát most mit vannak itt? Na, igen. Pedig ez a mondat, ez olyan jó hangzott eddig. Igen. Tehát... Vegyetek példát a fejlesztőktől, akik csinálják nektek a játékokat. Csináljátok játékokat is. Ja nem ez a jó. Nem ez az üzenet. Mi volt még a Gamescom-on? Meséljetek valami nagyon... Nem tudom, a legérdekesebb az volt, amikor... J. Draymond bement hozzá. Igen, amikor J. Draymond bemászott hozzánk a hotelszobánkba. Tehát... Ezért nem tudtuk felvenni a harmadik podcastet. Igen. Mert egyébként nagyon furcsa volt, mert ugye az ember elfárad ilyenkor a nap végére, és közvetlenül egy Burger King mellett laktunk, és a Burger Kingnek van ez a magas ilyen neon reklámja, és rohadtul fáradt voltam, és megpróbáltam aludni, és aztán egyszer csak, és nem sikerült, tudod? És látom, hogy a Drag meg a Zoli így mondják, hogy nekik elegük van, elmennek moziba. Ez volt olyan hajnali kettőkor. És elmentek, és utána rá, ahogy kimentek, rögtön jött be az ablakon a csaj, tudod? És utána a Drag visszajött, és volt nála egy ilyen lila kacsa, és kérdezte, hogy ki ez a csaj, itt mondtam a J. Draymond, azt mondja, hogy jó, akkor elmegy. Most a házas ember lévén a továbbiakat nem részletezem, és akkor reggel visszajöttek, én nem tudom, milyen filmet néztek, és megpróbálták nekem bemesélni, hogy álmodtam az egészet, én nem értem. Igen, ez így volt, ennyi. Jó, hát ez a történet, jó szaftos történetet akartál hallani. De így volt. A hölgy. Sakkoztunk, igen. Kár, hogy nem ez volt az első videósó. Attól tartok, hogy ez igen, tehát az olvasóknak szerencsére volt. Igen, ez egy MLD-as, és igen, kifejezetten 18 plusz tartalom lett volna. Ugye téged nem látni a videón. Hála jó Istennek, igen, ezt erre azért odafigyeltem volna, ha videót készítettem volna, hogy ilyen FPS nézetből menjen mindenképpen a dolog. Igen, amit a pornófilmeknél a PPOV. Igen. De hát sajnos nem. Nem. Nem, viszont tudok olyan magyar kollégáról, aki... Aki lefilmezte. Nem, aki a sikerült autogramot kapni a Kojimától a férfi WC-ben. És ez egészen komoly. Tehát a klotyóban kerítette be a Hideót. Kojima szignálta a pélóját, és az ott belette tovább a Kojimának a szignója. Nem teljesen erről volt szó, de majdnem. Mi is nézegettük, tehát ott a Konami-standnál mindig benéztünk, hogy jön-e éppen kifelé, de nem volt szerencsénk. Egyébként, hogy így olvasgattam, ott a Konami-nál nem lehetett elkapni nagyon a Kojimát, tehát ilyen véletlenszerűen lehetett vele összetalálkozni, a Neo Geffen valaki írta, hogy az Eidos standon. Túl egyszerű lett volna, ha Konami-nál ott áldogál a Kojima, sziasztok. Igen, mások a büfében kapták el egyébként, szendvicsevés közben. DC büfé, logikus helyeken kell keresni. Tehát ezt leszűrtük a tapasztalatokat, és... Jövőre valaki a büfére szállít. Jövőre a férfi WC-ket és a büféket fogjuk kőkeményen figyelemmel tartani, hogy hát ha akkor előbukkan Hideó. Sajnos nem jött össze. Vagy a svéd barátod. Azt igen, azt inkább, azt ne, azt tényleg... Másik videósul, az egy másik éjszaka. Az a történet igaz és szomorú, de... Svéd húsgolyók. Ja, így van. Mackó, hogy felébredt, hogy ez egy nagyon pihent most, hogy... Így van. Azt a sztorit nem mesélem el, mert... Az még azóta bánt lelkileg. Áfonya szó szólt. Elint a húsgolyók mellé. Szerintem, Mackó, ezt a point csak te érted. Nem szoktatok... De szoktunk az IKEA-ba, de szoktunk, nagyon finom. Ilyen erdély gyümölcsös húsgolyókat lehet enni, meg ilyen szírszarokat. Igen, úgy hívják, hogy svéd húsgolyók, és szeretem is. Valami izgalmas történt még? Látunk egy celebritásokat? Nem nagyon. Értem, hogy a Gamescom mellett, hogyha a Gamescomot... Nem, szerintem semmi, hogy a Gamescomról fogunk beszélni. Megpróbálunk valami nagyon érdekeset előtúrni a Gamescomról még. Nem láttunk celebeket, legalább senki olyasmit, amit az olvasó ismerne. Kit vertetek meg? Majdnem minket vertek meg egy McDonald's-ban. Tényleg? Bementünk egy... Hát nem meg, de kijöttünk mielőtt. Amikor bementünk a gettóba? Bementünk a gettóba, tehát sikerült átnavigálnunk, ahol laktunk, onnan 300 méterre kezdődött a gettó. Videójátékszerű volt az egész, tehát ilyen egész kellemes környéken voltunk, mindenféle bevásárlóközpontokkal. 300 méterrel arrébb meg, mintha ilyen virtuális fal lett volna, és onnan már ilyen, hát ilyen bizarr környékre kerültünk. Még bizarrabb emberekkel. Ez egyébként Pestre is jellemző, hogy ha mész a főúton végig, akkor minden rendben van. És ha elkezdesz balra vagy jobbra menni, és így mész ilyen 400-500 métert, akkor nagyon durva helyzet van. Tehát ez a mágikus 300 méter, ez úgy tűnik ott is applikálódott. Igen, hát onnan így villámgyorsan. Tehát olyan McDonald's, ami mit tudom, vértől ragadt a padló, vagy valami hasonló. Beléptünk, és így emberhúsos szendvics. Lehet, tehát onnan elmenekültünk. Egyébként... Jövőre is ott lesz, mint ki, nagyon valószínű, hogy ott lesz. Elég valószínű, mert nagyon sok volt a látogató. Voltak, ami 50 000-el több, mint tavaly. Pedig hát még az ottani podcastekben arról beszélgettünk, hogy mintha kisebb lenne, meg mintha kevesebb lenne a sajtó, de hát úgy néz ki a Jürgenek, azok özönlettek tonna számra. Hát pont hétvégén nem voltunk ott, amikor a látogatóknak akkor, és hogy ki is jött egy fotó, ami aki ott volt és látta, hogy szörnyűségesen sok ember volt ott. Ahogy elkezdett, amikor a kezdeti nem voltak sokan. Tehát aztán utolsó nap, mi pénteken voltunk ott utoljára, mert a sajtó részére akkor is zárult. Tehát én konkrétan olyan Halo 3 ODST prezentáción voltam, ami tartotta két Bungie srác, hogy az egyik a bőröngyén ült, mert ment a repülőgépe. Tehát akkor már mindenki ment haza. Tehát pénteken már ez így a legutolsó prezentációk mentek le. És akkor kezdtek eljönni. Akkor volt az, amikor még bementünk aznap, én mentem be, BSC-s marketinges úrnak, Mocsinak hála bevitt a Diablo 3, hát nem prezentáció, hanem kipróbáltam a Diablo 3-at. És milyen volt a Diablo 3? Diablo 3 nagyon jó volt, kétszer is kipróbáltam, mert még aznap este játszottam vele. Egyrészt az volt benne az érdekes, hogy rengeteg embert érdekel. Tehát én akkora sort még életemben nem láttam, amekkora ahhoz a játékhoz állt. Ki volt írva egy ilyen táblán, hogy minimum 4 óra várakozás. És az tényleg minimum 4 óra volt. Te neked nem kell tanítvánni, ne? Nekem nem, tehát én olyan gyilkos tekinteteket a hátamban még nem nagyon éreztem, amikor engem oda bevittek, hát volt van egy kiadó ilyen All Access Pass, azt felmutatod, és akkor keresztül mehetsz mindenen. És amikor a 4 órás sor előtt egyedül bemész, és így érzed, hogy fölmordul hátad mögött a tömeg, és villámgyorsan besnisztolsz, hogy tudod, hogy meglincselnek egyébként. Ez a Breath of the Rich King launch-án volt ilyen, amikor kimentem éjfél után pár perccel a játékkal, és utána így még majd láttam ilyen 6-7 az emberes sort, az úgy azért egy keményezés, igen. Ugye voltak olyan kritikák, hogy nem diablós, abszolút 100%-ig diablós. Tehát én ott akkor a barbár kasztal játszottam, én Diablo 2-ben is azt játszottam, és teljesen olyan, mintha egy régi cipőbe bújtál volna, kényelmes régi cipőbe bújtál volna bele ismét. Tehát nagyon diablós kinézetére, és szerintem rohadt jól néz ki. Ott egy ilyen sivatagos pálya, illetve az alatt elterülő ilyen dungeon, abszolút dárkos hangulatú, tehát semmi vicces és tréfás és színes nem volt benne. És később pedig megnézhettük az újonnan bemutatott kasztot is, ugye a Monkot. Azt már a Blizzard Party-n. Az is egy érdekes dolog volt egyébként, a Blizzard Party, az egy ilyen zárt körű rendezvény volt, ahol bejelentették a BlizzConnal egy időben az új kiegészítőt, amit élőben streameltek, és bejelentették az új kiegészítőt, bam, és leállt a stream. Tehát hirtelen nagy sötétség. Zolival, HZX-el voltunk ott. Kísérletet tettünk arra, hogy 3 évnyi Warcraft előfizetés legyünk. Ketten, meg leígyunk. Nem sikerült sajnos. De nagyon-nagyon klassz kis parti volt egyébként, és nagyon klassz ajándékcsomagot adtak. Azóta otthon az asszony nagyon szomorúan nézre, amikor rádöbben arra, hogy ha én mentem volna, akkor nekem is, akkor neki hát lehetett igen, volna ilyen pettyő, igen. Ne is említsd meg. Igen, BlizzConos pet, egy kis limitált figura. Diablo 3 naptár, amit egyébként ki fogunk sorsolni, PC 365 zárt beta teszterei között majd. Csak hogyha off-szín usernevet választanak maguknak. Tehát az csak a pornográfi usernevűek nyerhetnek. De azt a Diablo 3-as naptárat azt mindenképpen kisorsoljuk. Amit így láttunk és érdekes volt, az új Star Wars MMO egyébként még. Oda is hatalmas sor volt. Milyen mozgásban? Mert én tudom, hogy egy MMO-t nem lehet megítélni se trailerek alapján, se képek alapján, mert ahogy mozog az egész. Jó, kiütött mozgásban? Jól nézett ki. Kicsit, tehát az sem ilyen realisztikus, inkább a Warcraftnek ezt az ilyen enyhén rajzfilmes, úgymond vonalát követi. De nagyon érdekes volt, mert a kasztok azok olyanok, hogy a Han Solo kaszt, a Luke Skywalker kaszt, a Boba Fett kaszt. Tehát volt a neve. Nem ez volt a neve, de az. Tehát, tehát ezek a típusok vannak. Ezek a típusok vannak, és a Han Solo kaszt, elnézést, hogy nem, valószínűleg Champions-nek hívják, az egy ilyen fedezékbe húzódós, lövöldözős harcrendszerrel bír. Tehát konkrétan mind a, most kis túlzással, mind a Gears-be, így fedezékbe lehet húzódni, és úgy lehet lövöldözni, és ez ilyen akciódús nagyon. És ki a tank? A Luke Skywalkerek? Ott nem, a tankok, az jó kérdés, hogy ki a tank, mert Jediből, tehát van Sith és van Jedi, és... Van azért tud gyógyítani, és biztos van ilyen... Én nem tudom, inkább harcot mutattak, ezzel bemutattak egy komplett missziót, és nagyon arra mentek rá, hogy sokféle választási lehetőséget, vagy arra, hogy mindenki beszél. Mindenki, minden karakter, minden egyes bizbasz mellékszereplő beszél, azt mondják, hogy a világ eddigi legnagyobb szinkronizálási projektje, pláne úgy, hogy megcsinálják angolon kívül, azt hiszem németül, franciául, olasz és talán spanyol, tehát ilyen több nyelven is iszonyatos mennyiségű, tehát ilyen több száz órányi párbeszéd van benne. Nagyon sok fejlet is lesz. Egészen kőkeménynek tűnt ilyen szempontból. Ez jövőre jön, és amit láttunk belőle, szerintem a Star Wars rajongók azok abszolút oda lesznek érte, mert jól néz ki, és hát BioWare. Szerkesztőségileg fogjuk nyomni? Mert most már jó lenne egy MMO-t csinálni, mert egyszer WoW-val közel értünk hozzá, hogy az egész szerkesztőség tolja, de... Meglátjuk. Ha addigra kipihenem azt a Warcraftet, vagy a Warcraft által okozott sebeket, akkor én mindenképpen ki fogom próbálni. Ez tényleg az egyik legígéretesebb ilyen online játék volt, ami kín volt. Nagyon. Személyesen az LMV-k nagyon jó volt, de azt szerintem az dicsértem már. Tehát az... Cikk volt róla, vagy valami... Cikk nem volt róla, mert tulajdonképpen az E3-as prezentációnak egy bővített változatát láttuk, és arról pedig már írtam egyszer én személyesen. És most már csak ilyen jelzőkkel tudtam volna feldobni, most személyesen, nem úgy, hogy mások által elmondva. Abszolút. Előtte volt, én érkeztem elsőnek, és volt 5 percem a két Remedy-s arccal. Az egyik az a, ki nem mondom a nevét, tulajdonképpen a főnökük volt, és nagyon jót beszélgettünk. 5 percben igazán nagyon jót beszélgettünk. Mondtam, hogy a szemléknek adják át üdvözletemet és csókomat, és ő az Isten. és nagyon jó fejek voltak. Egyébként ez mindenhol jellemző. Szerintem, akivel így beszélgettünk fejlesztőkkel, annak ellenére, hogy ők kemény 12-14 órás melót végeznek, mindenki nagyon lazán nyomta, és jobbnál jobb fejek voltak. Tehát tényleg... Akkor annyira másképp jön az egész így fórum, meg ilyen bejegyzéses szinten, tehát amikor az ember csak a fejlesztőkkel csak akkor, hogyha mondjuk Dennis Delaye elmegy a NeoGAF-re vitatkozni a userekkel, meg ilyenek, ahhoz képest ez egy teljesen más világ. Tehát nagyon jó fejek, mindenhol a fejlesztők, mesélnek csomó mindent. Tehát lehet tőlük kérdezgetni, válaszolnak szívesen. A Natal prezentációnál, a srác pedig az egész Natal projektnek a vezetője volt, és ő prezentált a Brinknél a stúdiónak a CEO-ja, vezérigazgatója volt kint, és ő prezentált, és nem akárkit küldenek oda, hanem, és lehet, tényleg lehet velük beszélgetni, a Natalos sráccal is, hát srác, hát annyira nem srác, vele is beszélgettem. A Natal egyébként számomra az egész show-nak a nagy meglepetése volt. Kiderült ez Magyarországról, eddig én láttam egyedül, úgyhogy most így mindenkinek mondom, és így mindenki, hogy biztos ez? Igen, tehát nagyon, nagyon meglepő volt, hogy ez milyen jól működik az egész. Most volt egy 200 kommentes natalos hírünk, amiben az emberek nem értették, hogy egyáltalán miért lehet ez jó. És igazából aki védte a Natalt, többek közt én is, még mi sem tudtuk azt mondani, hogy konkrétan miért. Jó, de a potenciál az alapján, amit mondtál, mindenkinek azt mondom, hogy precíz, és ebből annyi minden nem jön le, hogy most precíz. Olyan, mint aki ismeri a Wii-s mozgásérzékelés, és ezzel nem a Wii-t bántom, olyan, mintha a Wii-s mozgásérzékelés után egy csónakból átülnél egy, mit tudom én, egy hajóba. Tehát, és ez... Egy csatahajóba. Ne, hát nem, tehát tényleg a Wii-s mozgásérzékelés is tök jó, meg különösen a Motion Plus-szal tök jó, de ez én a magam részéről, amikor az E3-on láttam a burnoutos demót. Amikor ott levegőbe ott rángatták, és az autó ment össze-vissza, akkor azt mondom, hogy na persze. Ja, mert ez abszolút. És amikor tényleg saját magam kipróbáltam, működik. Tehát lehet vele azt az autót tök pontosan úgy, mintha analókkal lenne a kezde. Számomra, lehet, hogy csak számomra volt megdöbbentő, de biztos megdöbbentő volt, mert amikor ezt bemutatták, akkor persze én ugrottam oda elsőnek. Akkor most én kipróbálom, mert előtte volt egy másik demo, és elkezdtem vezetni, és így az ember rám nézett, és kérdezte, hogy miért vagyok ennyire megdöbbenve, tehát látszott rajta, hogy tátott szájjal. Igen, és mondtam neki, hogy hát azért vagyok megdöbbenve, mert megdöbbentően precíz. És azt mondta, hogy igen, köszönjük szépen, az. Ez a reakció akkor, amit valószínűleg ők is el akartak érni, tehát akkor ez... Az. Ez előrevetíti azokat az éjszakákat, amikor az, megiszol... Sőt, többet mondok, benn volt a prezin egy láthatólag nem játékdivíziós Microsoft ember, mert ők ott egy külön standon, nem standon, külön szobákban Windows 7-et is nyomtak teljesen más célból, nem gaming, hanem látható más célból, és egész egyszerűen ott az egyik európai fejes átjött megnézni a Natalt. Az ember ez egy ilyen 50-es nyakkendős, joviális úr volt, mint a gyerek. Tehát lehet, hogy életében most látott először ilyet, az ott ugrál, tapsol, teljesen volt az egészért, mi is néztük, és kérdezgette tőlünk, hogy ugye milyen szenzációs, és mondtuk, hogy igen, hát mozgásérzékelés azért nem most találták fel, de nagyon-nagyon tetszett neki. Úgyhogy az egy érdekes dolog, és én nagyon kíváncsian várom, hogy ezzel mit csinálnak, mert itt ez szoftverkérdés. Ha lesz mellé jó szoftver, akkor és nem csak ez az ilyen mini játékgyűjtemény, hanem más is. Nem, őszintén szóval nem tudom, nagyon ígéretes, de meg emellett a Sony is nagyon ígéretes, amit mutattak belőle, nem tudom. Azt is kipróbáltátok? Nem, nem lehetett. Úgy tudom, hogy nem lehetett. Hát azt még nagyon senki sem próbáltak, tehát még az E3-as ilyen prototípus volt kint belőle, úgyhogy... Még a Natal is nagyon, tehát olyan szempontból prototípus, hogy látszott, hogy kint volt ugyan egy Xbox 360, de hozzá volt kapcsolva egy ilyen átlátszó doboz, amiben mindenféle kártyák meg kábelek voltak, tehát ott... Egyébként nekem van egy érdekes ilyen koncepcióm, úgymond, ezzel kapcsolatban. Amikor megjelent a Wii, akkor a Wii Sportsban ugye a saját kis Mii-jeink voltak benne, de akkoriban mindenkinek új volt a Mii, nem volt annyira hozzá nőve. És most az avatárok már kezdenek az emberekhez hozzánőni, főleg ezek a öltözködések, aztán jönnek az avatár alapú mini játékok, még nincs Natal. És ha megjelenik a Natal is, a saját avatárjaidat belerakod, akikhez már kicsit hozzánőttél. Nyilván nem virtuálisan, hanem azért csak egy-két évet. Tehát na jó, Mackó, ne is tudod itt a pervers dolgaira, tehát az a lényeg, hogy... szerintem ez egy jobb megoldás, és sokkal jobban fogják az emberek szerni akár mini játékokat is, hogyha már a jó megismert, megszokott avatárjaikat, magukat reprezentálni. Itt nem feltétlenül az avatárjaidat rakod be. Tehát lesz olyan mini játék szerintem? Lesz biztos olyan mini játék, ahol az avatárjaidat használod. Az egésznek az egy elég jelentős szolgáltatása, hogy úgymond leszkenel. Tehát belépsz elé, és akkor ott kitesz egy olyan figurát, ami nagyjából olyan, mint te. Tehát az én pocakom az tökéletesen látszott, és tényleg ugye hát ott egy prezentáció négyen voltunk benne egyszer, és ugye váltogattuk egymást, és ahogy ott váltogattuk egymást, úgy változott a figura is. Amit sajnálok, hogy ami nem volt a Milo. A többiek úgy küldtek be, hogy ha lesz a Milo, akkor mutassa meg neki a farkam, hogy arra mit szól. Ehhez ragaszkodtak. És még én vagyok a pervers. Így van. Nem volt Milo, úgyhogy nem tudtam kipróbálni, hogy ha letolom a gatyám, akkor... Péter, ez volt a... Ó, Péter, ez hatalmas. Ez volt a tippünk, hogy ez lesz az első szava. De nem volt Milo, tehát nem találkoztam, pedig Milo-val szíves, még a mindenféle pervers szándékon kívül is elbeszélgettem volna. Általában az ingedről mindenki azt mondta, hogy ha kéking van rajtad, akkor nagyon beszédes, akkor... És a csajtad ing? Akkor ó, Péter! Nem tudom. Ha már Microsoft és ott a Forza 3 kérdezték, hogy hol a Forza 3, mert azt mondtuk, hogy láttuk a végleges verziót. Láttuk a végleges verziót, a majdnem végleges verziót, így van, de ott viszont a két, illetve három jelenlévő Turn 10-es fejlesztő emberrel azt a fél órát sikerült eldumálnunk. Tehát ott mutogatták a játékot, és közben mi, hát a játékról beszélgettünk, de így a háttérben láttunk valamit, hogy mi, és tulajdonképpen így végig beszélgettük, és nem maradt meg semmi. Megmaradt, de inkább egy ilyen, tényleg egy ilyen személyesebb jellegű beszélgetés volt arról. Megkérdezték az el sráccal, aki konkrétan ott a játéknak a producere volt. Ő is nagyon szerette a Ridge Racert, és egy Ridge Racerről beszélgettünk. Tehát tudom, hogy ez most egy hülyén hangzik, meg jobb lett volna a Forzáról beszélgetni, de hát sajnos az így jött ki, az utolsó nap volt, és szinte már mindenki fáradt volt. Ők is fáradtak voltak, és én abszolút pozitívan jöttem ki, mert a kedvenc játékaitokról, vagy autóversenyitekről ritkán beszélgethetsz egy konkrétan fejlesztővel, pláne a Forza fejlesztőivel. De hát őszintén szóval a végén, akkor most gyorsan nézzük meg, és azt hiszem Silverstone-t vagy valamit benyomták, és akkor válasszunk egy autót, és menjünk vele. És jó volt, de ezt már leírtuk róla, hogy jó. Talán jövő héten már mi játszunk is vele, úgyhogy nem, már itt van a játék. A játék aranylemezen van már több mint egy hete, úgyhogy... Úgyhogy jön. Ez a pénteki nap volt szerintem a legjobb, tehát eleinte úgy indultunk neki, hogy hát még pénteken lesz egy-két dolog, de aztán ennyi, megyünk haza. De ehhez képest rengeteg mindent láttunk, és talán a legfontosabb címeket is ekkor láttuk, tehát voltunk a Microsoftnál. Megnéztük a teljes Electronic Arts line-upot, prezentációra mentünk az EA-nél. Voltunk a Ubisoftnál, voltunk az Activisionnél, rengeteg játékot. És most mondhatom, mert amire ez megjelenik, addigra lejár az embargója. Láttunk két missziót a Ballad of Gaetoniból erről. Mire ez kint lesz, addigra ti azt már olvassátok, mert 21. ég embargós az. És jó volt? Aha, tök jó volt. Over the top action, azt mondták róla, tehát, hogy nagyon az akcióra mentek rá, van benne ejtőernyő, és az egyik misszió az egész végig, az egy elcsortál egy helikoptert, harci helikoptert, rakéták, gépágyuk, és egy ilyen luxus jaktot kellett letarolni. A másik pedig egy ilyen felhőkarcolós lövöldözés volt a végén ejtőernyőzéssel. Nagyon jól nézett ki, meg láttuk a PSP-s GTA segítsetek. Chinatown Wars, ami szintén elég szépet fejlődött grafikailag a DSS-hez képest. És láttuk a Red Dead Redemption, de arról már írtunk, mert előre hozták az embargót 21-éről. Mit tudom én hányadikára, amikor megjelent a Red Dead Redemption cikkünk. Tekken 6-nak azzal a nagyon furcsa hozzáadott játék módjával játszottatok, vagy? Igen, csak az volt kint az a... Ezt nem is értem egyébként, mert hát nem az most... a lényeg a játéknak. De most érted, egy arcade módon mit mutogassanak? Hát azt, hogy jól, hogy fut, hogy jól nézek ki meg ezeket a dolgokat, amiket nem lehet gameplay videóban meg képek megítélni, de hát ezt szerintem tudják. Ez érdekesebb volt, nem olyan szempontból, hogy nagyobb volt az újdonság benne, mintha most mutogatták volna, hogy mi van az arcade-en, fel úgy, hogy ugye minden nyitva lesz benne alapból. Hát jó. Ha valaki számára egyébként nem derült volna ki, akkor az E3-ról, tehát a Gamescomról úgy jöttünk el, hogy a Borderlands-re kell nagyon odafigyelni. A Borderlands, úgy mentünk oda, hogy tudtuk, hogy mi az a Borderlands, és úgy jöttünk el, hogy mostanra gyakorlatilag szerkesztőségben szinte mindenki megveszi. Lesz egy PC-s csapat, meg egy konzolos. Lesz egy PC-s és egy konzolos csapat, mert hogy 4 fős multi van, meg amúgy is. Az egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív meglepetés igen. volt. És hát, én nem voltam benne azon a prezentáció, azt mondták, hogy az volt messze a legjobb igen, prezentáció. 100x-el voltunk mert a Borderlands-en, és eszméletlen, az volt tényleg a legjobb prezi. 4 játszottak egyszerre, egyik ember dumált, és 4 játszottak még, és tényleg olyan poénokat nyomtak folyamatosan, meg szopatták egymást direkt, tehát volt autós részek, mondja lehet járműveket használni, direkt. Amikor az egyik fel akart szállni az autóra, a másik kicsit arrébb hajtott, és végigrögtük az egész prezentációt. És maga a játék, meg leírtuk róla a próbakörben, baromi jónak is érdekesnek tűnik már. Alapból a koncepció is, hogy szerepjáték, FPS keverék már alapból érdekes. És van benne loot. Van benne loot kőkeményen. Amiről mondták, hogy ezt a World of Warcraft-ből loptuk, így. Mindenki tudja, hogy ez azt jelenti, szóval ezen nem variáltuk, beleraktuk egyszerűen. Tehát abszolút őszintén és poénosan beszéltek a játékról. Én megkérdeztem tőle azt, hogy ugye volt egy dizájnváltás a grafikát illetően, és 3-4 percben elmeséltem, ahogy mondta, hogy hú, hát ez most kicsit hosszú, de azért elmondom, és tényleg elmondta, hogy mi állt az egésznek a hátterében. Tehát ők is tök jó fejek voltak és válaszoltak mindenre, meg hát az is tök szimpatikus volt, hogy befejezték, hogy srácok, légy szírjátok meg, hogy ez nem a Halo lesz, nem a Call of Duty, ez a Borderlands, és hogy ezt vegyék meg az emberek, meg különben a következő 10 évben csak Halo meg Call of Duty lesz, és hogy ez milyen rossz. És érdekes, hogy pont ez a mondat az, amit Zoli le is írta. Így van. Az, ami lenni a vihart keltette. Hát ez nagyon jó ötlet egyébként maga, amit láttam. Én nem láttam a játékot, csak azóta már vannak trailerek, ilyen karakteretrailerek meg. És tényleg mindenütt nagyon várják, úgyhogy. Igen, az, ha tényleg olyan, mint ami ennek tűnik, akkor az őszi kínálatnak a egyelőre még így félig rejtett kis gyöngyszeme, a sleeper hit, és reméljük, hogy tényleg jó lesz, és tényleg sokaknak bejön, mert úgy tűnik, hogy megérdemli. És ezzel szerintem ezt a kicsit felemás, kicsit talán a szokásosnál rövidebb szeptemberi podcastet azt be is fejezzük. Októberben visszajövünk. És akkor már aktuálisabb. Tokyo Game Show után jóval aktuálisabb és remélhetőleg izgalmas, sőt botrányos témákról fogunk tudni beszélgetni. Sziasztok, ennyi volt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása. Októberben ismét találkozunk. Sziasztok!